Один. Рид скотився з ліжка, намацав безрукавку. Аго, ти що, бляха, диму не чуєш? Мабуть, і ця чавтина повкоджена. Накинувши жилетку, Рид вихопив із кишені плаский ліхтарик. Обвів ним увесь номер, але диму не виявив. Підвівшись, пішов до дверей, спинився, принюхався. Думаєв, варто? Відчинивши двері, Рид ступив у коридор, ще раз принюхався і рушив наліво. Ось де, у сусідньому номері. Підбіг до дверей, загрюкав, посмикав. Замкнуті. «Уставайте!» Розігнавшись, ударив двері ногою в замок. Ті розчахнулися, повалив дим. Рид увірвався і побачив. Ліжко палає, в ньому невже досі спить усміхнена жінка. Схилившись, він вихопив її з вогню, відніс до виходу. Жінчин одяг димився. Зваливши врятовану на підлогу, Рид вернувся до ліжка збивати вогонь килимком. «Гей!» – озвалася та. «Замовкни, я зайнятий!» Жінка звелася на ноги. Одяг так і не згас. Десь за хвилину вона не зважала на це, дивилася на вогнеборство. А потім, коли перед її одежини вже аж палахнув, таки зиркнула вниз. Недбало щось розстібнула на шиї і скинула сукню. Виступивши з вогняного кола, підійшла ближче. «Що ти тут робиш?» «Гашу твою кляту пожежу. Та що ти тут коїла у ліжку? Курила?» «Так, ще й пила». Ставши навколішки, сунула руку під ліжко і вийняла пляшку. «Та хай би горіло. На, випий. Подивимося на вогонь». «Лейлон, не заважай». «А вже ж, Рейде, як скажеш». Вона відійшла, сіла у крісло. Розвернулася, знову встала. Пішла до нічного столика по свічку. Підпалила від неї гніт каганця і узяла келих. Вернулася у крісло. Коридором хтось швидко ступав. Сповільнився, зупинився. «Як там воно?» Спитавши, Джонсон закашлявся. «Горіло саме тільки ліжко», – озвався Рид. «Усе вже під контролем. Якщо можеш, викинь матрац у вікно. Внизу лише жерства». «Добре, викину». 17-й порожній, пане Лейло. Можете перебратися туди». «Дякую, мені добре і тут». Рид підійшов до вікна, відімкнув і відчинив віконниці. Вернувся до ліжка, згорнув матрац, обхопив руками і поніс до прямокутника повного зірок. Випхнув назовні. «Прийшлю нове ліжко і матрац», – сказав Джонсон. «І ще одну пляшку». Джонсон, що зайшов був у номер, закашлявся і позадкував. «Добре, добре. Як ви тут дихаєте?» Рид виглянув у вікно. Лейла відкоркувала пляшку. Джонсонова хода віддалялася коридором. «Вип'єш, Рейде?» «Давай». Він розвернувся і наблизився. Лейла дала йому келих. «Твоє здоров'я?» Рид трохи відпив. Форкнувши, Лейла ковтнула з пляшки. «Гей, це не жіночно. На тобі келих». Вона реготнула. «Не парся, так мені більше дістанеться. Твоє здоров'я. Як воно, до речі?» «Бухло чи здоров'я?» «І те, і друге». «Бувало ліпше, бувало гірше. І те, і друге. Та що ти тут робиш, Лейла?» Вона здвигнула плечима. «П'ю, клієнтів приймаю, а ти? Досі ганяєш дорогою взад-уперед, шукаючи повороту без дороговказу? Чи намагаєшся власний проторувати?» «Щось таке. Я то давно вже думав, що ти знайшла шлях і рушила ним. Оця наша зустріч, як би сказати, руйнує мої ілюзії». «Такий ефект я вмію справляти, це точно». Рей видобув із безрукавки сигару, пішов прикурити від свічки. «Ще одну маєш?» «Угу». Віддавши свою, собі прикурив іншу. Спитав. «Навіщо ти це робиш?» Над її головою спіраллю курився димок. «Роблю що?» «Нічого не робиш. Гайнуєш час тут замість пошуку». «Коли ти вже спитав?» Лейла ковтнула з пляшки. «Залюбки розповім. Я об'їздила цю трикляту дорогу і туди, і назад, від неоліту до 30-го С. Поткнулася на кожний її відгалузок. На кожну стежинку, у кожну кролячу нірку. Мене знають під різними іменнями в тисячах країв, але ні в одному я не знайшла, що шукала, що ми шукаємо. І близько не підбиралася? Не відчувала присутності? Вона здригнулася. Присутності я відчувала. Деякі дуже подібні, деякі незабутні, але всі як одна не ті. Ні, може лише виснувати того місяця, що я шукала колись, більше нема. Усе десь та є. Значить, нам туди звідси потрапити, Дзусь. Не вірю. Скажи, ну тоді, чи те того варте? Чи варте воно, щоб життя марнувати на пошук? Перед нами, бо всі часи, усі місця. Знай, лише вибирай і роби, що тобі заманеться. Обслуговую клієнтів, бухай до нестями, ліжко підпалі. Вона видихнула кільце диму. Я нічогісінько, як ти сказав, не роблю вже десь рік. Воно з кожним днем усе легше. А результати ті самі. Моя енергія закінчилася. З природи я досить ледача. Так приємно спинитися, відмовитися від безплідного задуму. Чому би тобі до мене не приєднатися? Твої зусилля марні, а так ми принаймні могли б одне одного повтішати. Це не в моїй природі. Тут надійшла обслуга, притягла нове ліжко, постіль і пляшку. Вони мовчки курили, дивилися на робітників. Коли ті пішли, Лейла сказала. Мати багато грошей і спати майже весь час – ось що в житті найліпше. Мене й інші речі цікавлять, крім цих. І що воно тобі дало? Лейла встала. Смертний вирок і все. Пішла до вікна, визирнула назовні. «Ти про що?» – не витримав він. «Ні про що». «Та ніби і про щось. Ну то що ти побачила?» «Я не казала, що бачила щось». Вона обернулася до нього. «Ось нове ліжко. Випробуємо?» «Не міняй теми. Я знаю, твій зір сильніший, ніж мій. Кажино». Лейла сперлася на підвіконня, лигнула з пляшки. «Відійди від вікна, ще випадеш». «Знову зображуєш старшого брата?» Але таки відійшла і пересіла на ліжко. Пляшку поставила на підлогу, узялася курити сигару, усе захмаривши димом. Погляд її заблукав у тих хмарах. «Бачу», – сказала вона і замовкла. «Бачиш?» – заохотив Ред. «Ти рухаєшся в тумані. Він густішує, ти прямуєш до смерті. І бажаєш її. За тобою летять 10 темних птахів». Голос її понищив. «А ось уже 9. «Чорна десятка!» – прошепотів Ред. «Хто її оголосив?» «Огрядний гладун, ще й поет. Точно поет? А, звісно». «Це Чедвік». «Ага, той товстун». Вона здула дим, потяглася по пляшку. «Чому, коли і як?» – спитав Ред. «А небагато ти захотів від одного паршивенького видіння, а? Це все». «Чедвік», – повторив він і осушив келих. «А що, логічно? Багато хто мав мотив, але засоби мало хто має. Тоні, мабуть, знав дещо, тож Чедвік і до них добрався. Значить, копам я більше не вірю, втім, хто їм вірить? Отже, тепер усе офіційно». Ред звівся, узяв собі пляшку і налив у келих вина. «Що робитимеш?» – запитала Лейла. Він відпив. «Не спинятимуся». Вона кивнула. «Ясно, я з тобою. Знадобиться моя допомога». «Ні, не тепер, дякую». Скопивши пляшку, вона жбурнула її за вікно. Зелені очі палали. «Не треба оцього лицарства!» «Я досі чи не найкрутіша з усього та всіх на твоєму шляху. Ти в курсі? Я здатна допомогти». «Якимсь іншим разом я був би радий, ти знаєш сама. Але не тепер, коли оголошено чорну десятку. Чорт забирай, одне з нас повинне вижити, принаймні заради помсти за друге». Раптом вона розтяглася на ліжку. «А ти б і не проти, і хочеш, щоб вижила я». «Ох, щось мене все відразу накрило. Маю поспати. Не можу тебе примусити, але і твоєї відмовки я не приймаю. Роби, як бажаєш, Рейде. Бо я саме так і робитиму, запевняю. Добраніч. Та будь же розважлива. Вона захропіла. Він допив, погасив світло, калик залишив на столику. Зачинив двері, пішов до себе, став одягатися. Горимо? Ні, Флер, їдемо. А фо таке? Треба швидко забратися. Ти вже дав покази поліфменам про замах? Чорт забирай, наступні покази можуть бути про мене, якщо ми зараз не вийдемо. Той, кого я вчора застрелив, ніякий не псих. На мене відкрито чорну десятку. Фо це? Він шнурував черевики. Можна сказати, вендета. Мій ворог робить 10 замахів безперешкодно. Якщо всі невдалі, він має облишити спроби. Щось ніби гра. Учора був перший хід. Чи можна бити у відповідь? Звісно, знати ближче куди саме. А поки що ліпше тікати. Дорога довга. Гра може тривати ціле життя. Власне, завжди триває. Чи так, чи інак. А поліція не зарадить? Ні, коли десятку оформлено офіційно, то вона підпадає під юрисдикцію ігрового бюро. А якби навіть копи й хотіли втрутитися, їх не так і багато. І більшість походить із 23-25 ЄС. Надто цивілізовані. Так далеко в минулому від них користі мало. То їдь уперед, де вони мають филу, і знайди в тій грі кримінальне правопорушення. Ні, мій ворог саме там і мешкає. Вони, певно, у нього на шорці. Гадаю, саме це Тоні й намагався сказати. Крім того, їхня робота здебільшого автоінспекція. Ні, ми тікатимемо назад. Ти знаєш, хто за цим втоїть? Ага. Давній друзяка, колишній партнер. Ходімо. А хіба ти не... Тс, ми тікаємо потай. І не заплатимо? Як у давні часи. Мене фе тоді не було з тобою. Повір, я не сильно змінився. Він тихо зачинив двері і пішов до запасних сходів. Реде. Та тихо. Не тихай мене. А як це вони вгадали, фоти буде втут? Ти ж цього не планував. І мене це цікавить. Прошепотів Ред. Хіба фо знали, де ти втаннє заправився, і впрогнозували багато мовливих наступних заправок. І на кожну когось відправили цю. Але фена дуже ймовірні. Той Чедвік, він мовив фобі не дозволити. Ну, може. Якби ти пронюхав про полювання і втік від першого замаху, він мовив би витратити на Менфе. Так, маєш рацію. Але як подумати, він знає мене з біса добре. Якщо Чедвік і ту конфіскацію влаштував, то міг передбачити, що я на найближчу зупинку поміркувати заїду. Мовливо, отже ти ризикнев? Себто, гадаєш, і на наступній зупинці хтось є. І на наступній, і на наступній. Хіба так бути не може? Та може, може. Але моя голова забита дечим нагальнішим. А саме, отой горе-вбивця не вийшов туди, де його мали забрати після виконаної роботи. Умовлений час, мабуть, уже минув. Дізнавшись, що я його вбив і лишаюся тут, як вони по-твоєму учинили? Не можу вказати. Може, досі десь тут чекають? А чому ні? Може, вони втережуть і чорну ходу? Можливо. Тому спершу глянемо, а потім кинемося до дерев. Але вони, ймовірніше, відстежують пікап. Або зміж дерев, або зі своєї машини. Отже, обійдемо лісом. Підійшов до дверей, лайнувся. Були б вони важкі і безвіконні. Прочинив трохи, виглянув, висунувся, а там... Усе чисто, а тепер мовчи, доки все закінчиться. Дозволяй лише застерігати. Шкода, що я навушник забув. А коли ти мені динамік полагодив? Не хвилюйся. Трохи далі дорогу є конторка, куди я планую заїхати по нове лобове. Там і це найпевніше зроблять. Рид розчахнув двері і кинувся долати відстань до рятівних дерев. 15 метрів. Добігши, залетів за найближчий стовбур і присів у затінку. Нарухався кілька секунд, дихавши ротом. Нічого. Ні руху, ні крику, ні пострілу. Ред поповз далі в лісок, намацуючи дорогу пальцями. Зрештою забрав направо і так само поповзом обігнув готель ззаду. У Лейли не світилося, чувся запах паленого матраца. Ред просувався, аж доки зміг роздивитися всю стоянку. У світлі місячної чверті та розсипу зірок ніяких нових машин видно не було. Але попри це Ред залишився серед дерев, аж доки добрався до місця, де впав той нападник. Труп там і лежав. Накривало притисле камінням. Ред присів поруч, дивився на власну машину. Пістолета тримав наготові. Вичекав 5 хвилин. 10. Рушив. Обігнув пікап, уважно оглянув, сів на водійське місце. Книжку вклав у гніздо під панелю, вставив ключ у замок. «Втій, не заводь!» «Чому?» «Я дала у фефтему флабеньку напругу, виявила вторинний опір». «Бомба?» «Припускаю, так». Клинучи все на світі, Ред вийшов, підняв капот. Вийняв ліхтарика, розпочав огляд. Трохи згодом затріснув капот і заліз за кермо, досі все клинучи. «Ну, фо, була бомба?» «Була». Він запустив двигун. «І фо ти з неї зробив?» «Пожбурив у ліс». Ред увімкнув передачу, рушив назад, розвернувся і покинув стоянку, спинившись тільки заправити повний бак.